2,99 za litrową butelkę przy zakupie 6 butelek. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycji zapraszamy do Trójki, teraz serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. To nie koniec, a zawieszenie strajku, mówi szef ZNP. Nauczyciele wracają do pracy, rządzący mówią, że to dobra decyzja. Aplikacja Ratunek znów może pomagać odpoczywającym w górach i nad wodą. Po kilku tygodniach odblokowano dostęp do niej. Joe Biden oficjalnie ogłosił, że będzie walczył o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Od soboty Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza strajk w szkołach, ale go nie kończy. Sławomir Broniarz poinformował, że ZNP nie podpisze też porozumienia, które rząd zawarł z Solidarnością i nadal będzie domagał się 30% podwyżki do końca tego roku. Przedstawiciele rządu z decyzji związkowców są zadowoleni, zapewniają, że są otwarci na rozmowy i zapraszają na jutrzejszy okrągły stół na Stadionie Narodowym. Relacja Martyny Szymczakowskiej. Jak powiedział szef ZNP Sławomir Broniarz, zawieszenie strajku nie oznacza końca protestu. Szef ZNP zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego. Dajemy panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony. Sławomir Broniarz dodał, że jeśli postulaty przedstawione dziś przez związek nie zostaną zrealizowane, to we wrześniu strajk może zostać wznowiony. Te postulaty to między innymi wzrost wynagrodzeń, zwiększenie nakładów na edukację do 5% PKB i odchudzenie podstaw programowych. Wicepremier Beata Szydło powiedziała, że decyzja ZNP jest dobra i podtrzymała, że rząd chce rozmawiać. Chcemy szukać rozwiązań, które będą również akceptowane przez stronę społeczną, przez naszych partnerów. Jutro na Stadionie Narodowym odbędzie się okrągły stół oświatowy. Związek Nauczycielstwa Polskiego odmówił udziału w tej debacie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A tymczasem posłowie większością 235 głosów przyjęli nowelizację prawa oświatowego. Zgodnie z nią, jeśli rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach na przykład samorządy będą wyznaczać nauczyciela do przeprowadzenia kwalifikacji. Temat sytuacji w oświacie powróci kwadrans. Przed 18 gościem Pulsu Trójki będzie rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Służąca do wzywania pomocy aplikacja Ratunek znów jest dostępna. Od 3 tygodni nie można jej było pobrać na telefony komórkowe z systemem Android. Koncern Google tłumaczył blokadę nowymi zasadami bezpieczeństwa. Aplikacja wróciła po wprowadzeniu zmian wymaganych przez koncern. Dotychczas użytkownicy telefonów z systemem Android dzięki aplikacji mogli automatycznie wezwać pomoc i zadzwonić pod numer alarmowy. Teraz będą musieli akceptować dodatkowe zgody na wykonanie takiego połączenia. Udało się jednak pozostawić wysyłanie SMS-ów w tle. Dzięki tej funkcji ratownicy mają dostęp do lokalizacji poszkodowanego turysty, tłumaczy Paweł Rościszewski, autor aplikacji Ratunek. Czyli w momencie, kiedy Państwo będziecie wybierali ten numer alarmowy, to ratownicy będą już wiedzieli, gdzie się znajdujecie. Dzięki tej funkcji ratownicy w górach mogli szybciej dotrzeć do poszkodowanego lub zagubionego turysty. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że tylko w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dzięki darmowej aplikacji GoPriTop uratował kilkanaście osób, m.in. ojca z 10-letnim synem, którzy zabłądzili na Babiej Górze. W serwisie Trójki teraz o pomocy dla mieszkańców dotkniętej kryzysem Wenezueli. Zmiany polityczno-gospodarcze doprowadziły do zapaści tego kraju. Problemy są nawet z wodą czy żywnością. W najbliższą niedzielę Caritas Polska organizuje specjalny koncert na rzecz Wenezuelczyków. W warszawskich Łazienkach Królewskich wystąpią artyści Polskiej Opery Królewskiej. Do przyłączenia się do tej akcji i do wysyłania SMS-ów zachęca wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Najważniejsze jest to, żeby pomagać, czyli żeby w trakcie koncertu wysłać tych kilka SMS-ów na podany numer i w ten sposób ta zbiórka SMS-owa, mam nadzieję, że przyczyni się do poprawienia losów ludności w Wenezueli. Artyści wykonają tradycyjne polskie pieśni z różnych epok i światowe arcydzieła muzyczne. Koncert będzie transmitowany na antenie radiowej Dwójki. Joe Biden ogłosił, że będzie walczył o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych w przyszłym roku. A według sondaży były wiceprezydent jest faworytem w walce o nominację Partii Demokratycznej. Biden pełnił urząd w czasie, gdy prezydentem był Barack Obama. Dwukrotnie już ubiegał się o prezydencką nominację demokratów w 1988 i 2008 roku, ale w obu przypadkach bardzo szybko się wycofywał jeszcze przed pierwszymi prawyborami. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. W nagraniu wideo, w którym ogłosił decyzję o kandydowaniu, Joe Biden zasugerował, że pod rządami Donalda Trumpa Stany Zjednoczone odchodzą od swoich ideałów i że wybory 2020 roku będą walką o duszę Ameryki. Podstawowe wartości naszego narodu są wzorem dla świata. Stawką jest demokracja i wszystko, co stanowi o istocie Ameryki. Joe Biden jest już 20. kandydatem demokratów, którzy zapowiedzieli start w wyborach prezydenckich. W sondażach wyprzedza jednak wszystkich rywali. Atutem byłego wiceprezydenta jest duże doświadczenie zarówno w sprawach krajowych, jak i zagranicznych. Obciążeniem wiek 76 lat. Witaj w wyścigu, zaspany Joe. Tak decyzję Bidena skomentował Donald Trump. Prezydent USA ostrzegł byłego wiceprezydenta, że czeka go bardzo brutalna walka w prawyborach i że będzie musiał się zmierzyć z, jak się wyraził, chorymi ideami rywali z Partii Demokratycznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie, 17:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Wczoraj była gra o to, kto zostanie mistrzem. Dzisiaj gramy o to, kto spadnie z Ekstraklasy. Emocje są gwarantowane, bo w zasadzie tylko Korona i krakowska Wisła mają taką przewagę punktową, która daje poczucie bezpieczeństwa. Reszta walczy jak lew o każdy punkt. Choćby Arka, która w Gdyni zagra z Legnicką Miedzią, do której traci tylko 4 punkty. Ale Arka nie wygrała w lidze od 26 listopada ubiegłego roku. Nic zatem dziwnego, że trener Jacek Zieliński mobilizuje piłkarzy, by wreszcie zgarnęli 3 punkty. Trzeba z chłopakami porozmawiać. Ta seria, czy ona nie może trwać w nieskończoność, kiedy się musi skończyć i oby to stało się jak najszybciej. Także piłkarsko wielu elementów już nie poprawimy. Kwestia delikatnego szlifu taktyki, stałe fragmenty gry, no bo to mecz z Zabrzeżą pokazał, że tu mamy jeszcze dużo do zrobienia. Teraz no, liczy się przede wszystkim to, co w głowach i w sercu. Zobaczymy, co mają w sercu piłkarzarki. Także we Wrocławiu mecz dla Śląska niezwykle istotny, bo traci do Górnika 3 punkty, czyli jeżeli dziś wygra, wyprzedzi rywala, bo ma lepszy bilans bramkowy. Trener Śląska Wietesław Lawiczka oczekuje jakości w grze. Potrzebujemy jeszcze zrobić lepiej jakość w grze, w meczach, tak abychom si przygotowali szanse a z tych szansów strzelili bramkę a zrobili punkty. Toto je i temat moich rozmów ze zawodnikami, specjalnie z tymi doświadczonymi zawodnikami. Ładnie to brzmi, jak Czech mówi po polsku. Program na dziś jest zatem następujący. O 18:00 Wisła Płock Korona Kielce i Arka Miedź w Gdyni. O 20:30 Zagłębie w Sosnowcu z Wisłą Kraków i Śląsk we Wrocławiu z Górnikiem Zabrze. Przypomnę, że już w najbliższą sobotę o 20:30 szlagierowy mecz na szczycie w Gdańsku, Lechia kontra Legia. Stowarzyszenie Piłkarzy Zawodowych Premier League wybrało najlepszą jedenastkę sezonu. Są w niej piłkarze tylko z 3 punktów. Oto drużyna marzeń, biorąc pod uwagę, jak kluby angielskie grają, to można by powiedzieć, że to być może taka najlepsza jedenastka świata. Posłuchajcie Państwo. W bramce Ederson z Manchester City. W obronie Trent Alexander-Arnold Liverpool, Aymeric Laporte Manchester City, Virgil van Dijk Liverpool i Andy Robertson Liverpool. W pomocy Bernardo Silva Man City, Fernandinho Manchester City i Paul Pogba z Manchester United. W ataku Raheem Sterling Manchester City, Sadio Mane Liverpool i Sergio Aguero Manchester City. Pewnie można by się spierać, czy to najlepsza liga na świecie. Ktoś powie Serie A, ktoś powie hiszpańska. Bez dwóch zdań najbogatsza liga piłkarska na świecie, to brytyjska. No ale popatrz na zestawienie Ligi Mistrzów. O właśnie, a gdyby tak zestawić tych wszystkich graczy, to z kim właściwie mogliby się zmierzyć? Chyba nie byłoby równych. Z podejrzewam, kimś z ligi hiszpańskiej, no, wiesz, tak, gdybyśmy zrobili taki zebrać, top z, albo moglibyśmy zrobić tak, oni są z Anglii, to zróbmy resztę Europy. A, resztę Europy. Rozumiesz, czyli liga hiszpańska, portugalska, niemiecka. Meczu Brexit. Ach, nieźle by było, tak. Michał Olszański wróci za 2 godziny. Jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami, głównie na zachodzie kraju, wzrastające do dużego. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz, bo z tymi trzeba się liczyć na krańcach wschodnich kraju przede wszystkim, do 15 mm. Temperatura od 22 nad morzem, 24 na północy i Podkarpaciu oraz do 27, proszę Państwa, w centrum, a nawet, uwaga, 29 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Już od jutra za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać, zobaczyć nocą Limburg i zachwycić się magiczną iluminacją. Można też kupić Opla z matrycowymi światłami LED Intellilux w historycznej ofercie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie jeszcze tylko 72 godziny na skorzystanie z historycznych rabatów aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Eneas Spring Break już po raz 6. Cała polska branża muzyczna otwiera sezon w Poznaniu. Koncerty i spotkania, premiery i przedpremiery.

Zapraszamy do Trójki. W powietrzu spędza około 4 godzin dziennie. Jego wiatrakowiec osiąga prędkość około 80 km na godzinę. Mija czwarty tydzień podróży 36-letniego Jamesa Ketchela dookoła świata. Swoją wyprawę rozpoczął w Wielkiej Brytanii. Był już we Francji i w Niemczech. Niedawno dotarł do Nowego Targu, skąd przyleciał do Warszawy. I właśnie tutaj spotkała go pewna niedogodność. Opona nie trzymała ciśnienia, była przebita, więc musiałem się zatrzymać i rozwiązać ten problem. To jest przednia kabina, jeśli chcesz lecieć szybciej, to odpychasz drążek, a jeśli wyżej, to otwierasz przepustnicę. Lot wiatrakowcem bardziej przypomina lot samolotem, ale sama maszyna ma cechy charakterystyczne dla śmigłowców. Na przykład może zatrzymać się w powietrzu bez opadania. A teraz uruchomię moją maszynę, żebyście mogli usłyszeć, jak brzmi. Autożyrowiatrakowiec raczej to jest techniczna nazwa. Pan Grzegorz Porowski pomaga Jamesowi w naprawie koła. Mamy silnik Aerotax 4-cylindrowy, który napędza całe urządzenie. Mamy śmigło pchające. Ta maszyna jest bardzo wrażliwa na warunki atmosferyczne, no bo to jest tak naprawdę do latania rekreacyjnego, a nie do takiego turystycznego jak James, czyli że przelot dookoła świata, co jest no, ewenementem na skalę historii lotnictwa. Jeszcze nikt takiej próby się nie podjął. My luggage will go here. Tutaj kładę mój bagaż. Mam parę butów, zabieram je na wizyty w szkole, kiedy opowiadam dzieciakom, co robię. Ile koszulek tu pomieszczę? Nie wiem, ale jestem dobry w upychaniu rzeczy. On leci cały czas w odkrytej kabinie. Żeby móc przelecieć między kontynentami, będzie musiał się przebazowywać między Syberią a Alaską. Tam raczej nie jest zbyt ciepło. A potem, żeby przejść nad Atlantykiem, będzie leciał z Ameryki Północnej na Grenlandię, z Grenlandii na Islandię, z Islandii do Szkocji. Też podejrzewam, nie będzie mu zbyt ciepło w takiej kabinie, która jest odsłonięta, więc podziwiam faceta. On w ogóle jako młody człowiek był bardzo leniwy. Jego bardzo zmienił wypadek. Tam miał połamane nogi, chyba rękę. Nawet lekarze bali się, że nie będzie mógł chodzić. Miałem poważny wypadek motocyklowy, kiedy miałem 20 lat. Zawsze marzyłem o tym, żeby przepłynąć Atlantyk, ale nigdy nie miałem szansy. Kiedy leżałem z połamanymi nogami w szpitalu, postanowiłem, że jeśli z tego wyjdę, to zrobię to. Przepłynę Atlantyk. James już objechał świat dookoła samotnie na rowerze, przepływał Atlantyk samotnie, raz łodzią wiosłową, raz żeglową. No i jeszcze wszedł na Mount Everest, także to nie jest taki szary człowiek. Jeśli ja mogę realizować swoje pasje, to inni ludzie też mogą. Zostawiasz kłopoty na ziemi. Dlatego uwielbiam latać. Jak tłumaczy Ketchel na swoim blogu, jego misją jest zainspirowanie miliona młodych ludzi na całym świecie do realizacji marzeń. Podróżnik zbiera też fundusze dla dwóch wielkich organizacji charytatywnych. Kindled Spirit, która wspiera i rehabilituje młode ofiary handlu ludźmi, oraz Over the Wall, która prowadzi obozy dla dzieci z poważnymi problemami zdrowotnymi. Z podróżnikiem rozmawiała Agnieszka Szwajger, a jak to dokładnie wygląda, ten wiatrakowiec, jak wyglądała sama rozmowa, to Państwo mogą zobaczyć. Proszę sprawdzić kilka zdjęć na Facebooku, wystarczy wpisać "Zapraszamy do Trójki". A za chwilę będziemy biegać, bo to już piosenka z biegowej listy przebojów. Inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie. Pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu. Delikatny mam oku, ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę, ja tańczę. My tańczymy, my biegamy w studiu. Paweł Januszewski, dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztofa nie ma, pozdrawiamy go serdecznie. Gdziekolwiek jest i gdziekolwiek wypoczywa, zasłużony odpoczynek, ale my, proszę Państwa, od biegania odpoczywać wcale nie zamierzamy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Dzisiaj w audycji zapraszamy na bieganie z historią, no to taki czas jest po prostu, na bieg Konstytucji 3 maja w Warszawie. Zaprasza Karol Adamaszek z Centrum Aktywna Warszawa. Dystans stary, bo tylko 5 km. Dla dzieciaków w 8 biegu z maskotką będzie 700 metrów do przebiegnięcia, ale jest jedna podstawowa nowość dla wszystkich tych, którzy się jeszcze zastanawiają, czy się z nami nie sprawdzić 3 maja w piątek. To medal. Medal jest wyjątkowy w tym roku, dlatego że dla wszystkich uczestników całej warszawskiej triady biegowej mamy jeszcze bieg Powstania Warszawskiego i bieg Niepodległości. Te medale zdobyte, 3 zdobyte medale będzie można połączyć w jeden, no powiem, unikalny, oryginalny kształt granic Polski i granic Warszawy, w które to granice stolicy biegowej naszego kraju wpisaliśmy jeszcze wizerunek biegacza. Każdy więc, kto nie pobiegnie i nie przebiegnie linii mety biegu Konstytucji 3 maja, no niestety nie będzie miał tej okazji, by te 3 niepowtarzalne medale połączyć potem w jedno. Szykujemy jeszcze niespodziankę dla każdego, kto o 10.30 na pierwszy start biegu dzieci, czy o 11 na start biegu głównego będzie z nami w Alei Hopfera. Nie chcę zdradzać zbyt wiele szczegółów, ale to będzie również niespodzianka w patriotycznym stylu, ale ze znacznie większym rozmachem i myślę, że jeszcze żaden bieg czegoś takiego nie zaoferował ani uczestnikom, ani kibicom. No to jesteśmy bardzo ciekawi, co to za niespodzianka. Natomiast sam bieg Konstytucji uchodzi za ten z triady biegowej, który jest najbardziej rodzinny, to z jednej strony, a z drugiej jako, no jednak najmniej wymagający, bo najkrótszy. Tak, zdecydowanie. Biegniemy jednak przez reprezentacyjne miejsca, punkty Warszawy, choćby przy samych Łazienkach Królewskich. Z drugiej strony jest to ten bieg, gdzie dostajemy najwięcej pytań i zgłoszeń, zarówno od rodziców, którzy zapisują swoje dzieci na bieg z maskotką, gdzie biegnie się właśnie z jakimś pluszakiem, jak i również od rodziców dzieci, którzy chcą pobiec z wózkami, tak? Ustawić się gdzieś na końcu swojej strefy startowej, żeby nie przeszkadzać innym i po prostu z tymi najmłodszymi, którzy jeszcze nawet nie raczkują, zmierzyć się z tą 5-kilometrową. Trudną o tyle, że jest podbieg pod Agrykolę, gdzie najczęściej dochodzi do, nazwijmy to, drobnych przystanków wśród naszych biegaczy niezaprawionych w bojach. W tym roku zaprezentujemy również, zaproponujemy w zasadzie półmetek, gdzie będzie punkt nawodnienia. Po zeszłorocznych doświadczeniach, gdzie w Upale mieliśmy sporo sygnałów, że ta woda by się przydała, ten kubek zimnej wody, więc będzie kubek zimnej wody, będą zraszacze, będziemy reagować bieżąco na pogodę, na aurę. Jeśli będą upały, na pewno zadbamy też o tych, którzy no, z bieganiem nie mają na co dzień do czynienia, nie są wytrenowani, którzy z nami zaczynają tą przygodę biegową lub po prostu ulegli namowom rodziny, znajomych z pracy, bo jest bardzo dużo grup w tym roku zorganizowanych i chcą z nami wspólnie świętować 3 maja i rocznicę uchwalenia Konstytucji. Trójka od lat jest patronem tego biegu, całej zresztą warszawskiej triady biegowej. Pawle, lubisz ten bieg, ten konkretny, 3 maja? Z tych 3 biegów ten akurat najmniej. Dlaczego? Z banalnego powodu, ponieważ jest krótki. Mhm. Te 5 kilometrów dla takiego biegacza jak ja to jest mało. Ale zupełnie szczerze, no, piątka jest szybkim biegiem, ale faktycznie to, co powiedział pan dyrektor, dzięki temu duża rozpiętość tam jest wiekowa i wynikowa wśród uczestników. Familijny bieg, tak? Tak, to jest chyba dosyć duża grupa też turystów w ogóle, którzy są akurat w Warszawie, bierze w tym udział. Limit jest na tyle długi, znaczy czasowy jest na tyle długi, że te 5 kilometrów naprawdę można przejść i mam wrażenie, że wśród uczestników to jest dosyć popularna forma zwiedzania Warszawy. Ale chcesz przez to powiedzieć, że no, turyści na przykład, ktoś wpadnie akurat trzeciego do Warszawy, to tak z marszu tę piątkę można? Bez problemu, naprawdę bez problemu. No, tempo marszu jest około 10 minut na kilometr, jeżeli chodzimy w miarę szybkim krokiem. Natomiast no, tu limit jest godzinę, także można z marszu taki i marszem, marszobiegiem, truchcik taki metodą Galloway'a, nawet to, co pan dyrektor raczył, wszyscy organizatorzy przygotowali nawet wodę na trasie na 5 kilometrów, to naprawdę to się nie zdarzy. Czyli sport, rekreacja, ale przy okazji świetna zabawa, jeśli państwo mają ochotę, to zachęcamy, a teraz konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dzisiaj do wygrania przede wszystkim zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł, ale także zestaw produktów IDEFARM, wyrobów do pielęgnacji stóp Podologic Sport o wartości 200 zł. No i jak zwykle dokładamy książkę pod tytułem Czas na ultra bieganie górskie metodą Marcina Świerca. Co trzeba zrobić, by wygrać wszystkie te nagrody? To jeden pakiet. Trzeba wysłać SMS pod numer 73533, koszt 3,69 zł i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i konstytucja, może być? Pasuje ci? Może bieganie i historia? Bieganie i historia. O właśnie, coś z historią. Troszeczkę szerszego. Tak, bardzo proszę. Jeśli państwo mają pomysł, to proszę wysłać 73533. Cały regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po 17.30. Jakieś zaproszenie oprócz tego biegu konstytucji? No tak, zaczęły się żniwa biegowe, tak zwane żniwa biegowe. Oczywiście poza naszą akcją Biegam, bo lubię, która trwa przez cały tydzień i w każdym tygodniu i tak właśnie aż do biegu niepodległości, czyli do 11 listopada akcja Biegam, bo lubię będzie trwała. To zapraszamy tak, po kolei. Już w sobotę, właściwie z soboty na niedzielę o godzinie, nie, z piątku na sobotę już w Szczawnicy rusza bieg o godzinie 3 rano i będę na starcie tego biegu. Mm. Pozdrawiamy tych uczestników. Co to za ekstremalna pora? Ekstremalna pora, ale i wyzwanie ekstremalne. Biegi górskie mają taką specyfikę, że żeby ukończyć tą trasę, i tak nie wszystkim się udaje, musi ten bieg być odpowiednio wcześniej. Zapraszamy do Białegostoku, tam jest półmaraton 5 maja i zapraszamy na Wings for Life, jedyna taka impreza. Niezmiennie od początku Wings for Life już w najbliższą niedzielę. Paweł Januszewski, bardzo dziękuję. Dziękuję Do bardzo. Usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Autopromocja. Uwaga! Pociąg osobowy znikąd donikąd wjedzie na niewiadomy tor przy nieznanym peronie na bliżej nieokreślonym dworcu. Wszystko wyjaśni się w piątek. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs w Trójce. Zapraszamy. Do usłyszenia 26 kwietnia. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Autopromocja. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Thank you. fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship dla Filipa do ostatniej nuty. 17:31, Filip Jarek. 13-latki z Gdańska trafiły do szpitala po tym, jak zatruły się środkami odurzającymi. Do zejścia doszło w jednej z galerii handlowych w Śródmieściu. Nastolatki przyjęły tabletki, które podał im poznany dzień wcześniej 23-letni mężczyzna. Po powrocie do domu dziewczyny źle się poczuły i trafiły do szpitala. Policjantów o zdarzeniu powiadomił lekarz SOR-u. 23-latek został zatrzymany. Jutro będzie przesłuchany. W Sejmie trwają prace nad rozszerzeniem programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko. Sejmowa komisja poparła go wraz z poprawką zakładającą objęcie programem także dzieci przebywające w domach pomocy społecznej. Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych. Eksperci francuskiej policji rozpoczęli oględziny paryskiej katedry Notre Dame pierwszy raz po ubiegłotygodniowym pożarze. Zespoły z trzech różnych agencji będą zbierać próbki i badać je, by ostatecznie ustalić przyczynę pożaru. Zdaniem władz najprawdopodobniej doprowadziło do niego krótkie zwarcie. Podczas prowadzonych prac renowacyjnych paryska prokuratura informowała, że sprawdzane są wszelkie możliwe tropy. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ministerstwo Energii zdecydowało o wstrzymaniu odbioru rosyjskiej ropy naftowej dostarczanej rurociągiem Przyjaźń. Powodem jest zanieczyszczenie surowca. PKN Orlen uspokaja. Wiceprezes firmy Zbigniew Leszczyński podkreśla, że spółka stawia na zróżnicowanie dostaw. Blisko 50% ropy przerabianej w Płocku pochodzi z innych kierunków niż rosyjski. Zapasy, którymi w tej chwili dysponujemy, a tak naprawdę dywersyfikacja, którą prowadzimy od dłuższego czasu, doprowadziła do tego, że właśnie w tej sytuacji jesteśmy w pełni zabezpieczeni, jeżeli chodzi o nasze moce produkcyjne. Dysponujemy zapasami, jak również innymi gatunkami ropy, w związku z tym sytuacja jest bezpieczna i pod pełną kontrolą. Istnieje techniczna możliwość, żebyśmy tylko dzięki drodze morskiej dostarczali surowiec do naszego zakładu produkcyjnego w Płocku, dodaje wiceprezes PKN Orlen. Rozwój gospodarczy, ale też napięcia w stosunkach międzynarodowych powodują coraz większe zainteresowanie ubezpieczeniem transakcji handlowych i inwestycji. Ostatnio dane na ten temat przedstawiła międzynarodowa organizacja o nazwie Unia Berneńska, zrzeszająca firmy i instytucje ubezpieczające kredyty i inwestycje, mówi Piotr Maciaszek, dyrektor Biura Ubezpieczeń Kredytów Inwestycyjnych w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Podczas sesji wiosennej, która odbyła się w Singapurze tego roku, Unia Berneńska przedstawiła dane, które pokazują, że łączne ubezpieczenie wszystkich organizacji skupionych w Unii Berneńskiej objęło obrót rzędu 2,5 biliona dolarów, co pokazuje 7% wzrost rok do roku, czyli w stosunku do danych z 2017 roku. Tylko w 2018 roku Chińczycy ubezpieczyli w Bangladeszu obrót w dziedzinie dóbr inwestycyjnych na kwotę ponad 5,5 miliarda dolarów. W pierwszym kwartale Polacy zastrzegli ponad 34 tysiące zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości, wynika z raportu InfoDoc. To najwyższy wynik pierwszego kwartału od 2008 roku. Chodzi o dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy. Koordynator kampanii informacyjnej systemu Dokumenty Zastrzeżone Grzegorz Kądek mówi, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku w całym kraju próbowano w bankach wyłudzić 1117 kredytów. Na łączną kwotę 63,5 miliona złotych prawie. Najwyższa kwota w tym ostatnim kwartale to było aż 18,4 miliona złotych. To była próba wyłudzenia dużego kredytu inwestycyjnego. Natomiast do tej pory w historii największa próba wyłudzenia dotyczyła aż 25 milionów złotych. Grzegorz Kądek podkreśla i przypomina, że w przypadku utraty dokumentów należy je jak najszybciej zastrzec. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,77 zł. Za euro 4,29 zł, za dolara 3,85 zł, a za funta brytyjskiego zapłacimy 4,96 zł.

creeps in, steady and slow, like a sound from below. Our town. Program Trzeci Polskiego Radia. Już za chwilę Puls Trójki. Sytuacja w oświacie to będzie jeden z głównych tematów. Gościem Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej będzie Joanna Kopcińska, rzeczniczka rządu. O tym już za kilka chwil. Somewhere in your cologne. I'm a bad guy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Magdalena Ochaniuk-Gadowska, dzień dobry Państwu. W studiu już pani minister Joanna Kopcińska, rzecznik rządu. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. A przed kilkoma godzinami Związek Nauczycielstwa Polskiego oznajmił, że od soboty 27 kwietnia zawiesza strajk, ale go nie kończy. Jeszcze wczoraj wydawało się chyba nam wszystkim, że ten strajk będzie trwał. Sami nauczyciele dzisiaj mówią, że są zdziwieni, że nie było to z nimi konsultowane. A jak Pani, Pani minister, jest Pani zaskoczona tym, że strajk jest zawieszony? To bardzo dobra decyzja i chcę wszystkim, którzy taką decyzję podjęli, podziękować za nią, bo najważniejsze dla nas wszystkich jest i powinno być dobro do tegorocznych maturzystów, tak aby w spokoju, już bez tych zbędnych emocji, mogli ostatnie dni poświęcić na naukę, dobę przed egzaminami odpocząć i zdać je jak najlepiej. Po to, żeby później kontynuować ją dalej na wybranych, wymarzonych kierunkach studiów. To naprawdę dobra decyzja. Niepotrzebne są dodatkowe, zbędne emocje. Wszyscy mieli ich zbyt wiele. Teraz trzymamy kciuki za zdających już wkrótce młodych, dorosłych ludzi. Jeden z pierwszych, najważniejszych egzaminów w ich życiu. A my dorośli siądźmy i rozmawiajmy dalej, jak zmienić polską oświatę na lepszą, jak uczynić szkołę nowoczesną i jak spełnić również oczekiwania protestujących nauczycieli. Dzisiaj w Sejmie też odbyło się głosowanie na temat tak zwanej specustawy, ustawy, która ma pozwolić dyrektorom czy też samorządom na podjęcie klasyfikacji tam, gdzie te klasyfikacje nie będą możliwe. To jest taka specustawa. Chociaż Sławomir Broniarz zapewnia, że strajk został zawieszony, by zapewnić uczniom warunki do zakończenia nauki. To po co państwo procedują tę ustawę, skoro jest takie zapewnienie od ZNP? Powinnością rządu wobec maturzystów, ich rodziców jest to, aby matury odbyły się zgodnie z harmonogramem. Przygotowując się na scenariusz taki, gdyby doszło do pewnych zakłóceń i nie wszyscy maturzyści mogliby do egzaminu majowego przystąpić, premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję, aby przygotować nowelizację prawa oświatowego tak, żeby wszyscy maturzyści mogli w spokoju do matur przystąpić. A jakie sygnały do państwa docierają? Czy jednak ta ustawa będzie konieczna, będzie realizowana? Bo na przykład w Poznaniu już zapowiedziano, że ten strajk nadal będzie trwał. Czy jakieś sygnały z innych miast też dochodzą do państwa? Pani redaktor, nie skupiamy się na pojedynczych sygnałach. To, że strajk został zawieszony, jest naprawdę dobrą decyzją. Trzeba poszukiwać dobrych rozwiązań i to będziemy dalej czynić. Przecież my od początku wiedzieliśmy o tym, że nauczyciele zarabiają za mało, że trzeba wynagrodzenia podnosić i nie tylko wiedzieliśmy, ale również je podnosiliśmy i stąd pierwsza waloryzacja w 2017 roku, w 2018 roku w kwietniu pierwsza podwyżka. I od września tego roku 15% więcej będą zarabiali nauczyciele. I to jeszcze nie koniec, bo oczywiście to nie rozwiązuje problemu. Mamy świadomość, że wynagrodzenia nauczycieli powinny rosnąć. Dlatego kolejne propozycje rządu, które były przedstawiane, cały czas leżą na stole, chociażby pakt społeczny, tak aby już wkrótce nauczyciel dyplomowany mógł zarabiać 8100. Do tego dążymy i dążyć będziemy. Taki jest cel rządu Mateusza Morawieckiego, żeby Polacy zarabiali godnie, na równi z innymi, porównując to do wynagrodzeń nauczyciela w Niemczech czy Francji. Jeżeli rozmawiamy już o tej specustawie i o tym, żeby doszło do tych klasyfikacji, do tych matur, na które czekają 300 tysięcy tych młodych, przyszłych studentów, bądź właśnie maturzystów. Co jeśli w takiej sytuacji, gdy organ samorządowy odmówi wyznaczenia takiego nauczyciela do klasyfikacji? Co się wtedy stanie? Po pierwsze, miejmy nadzieję, że po dzisiejszej decyzji o zawieszeniu strajku jednak klasyfikować będą rady pedagogiczne i że wszystko przebiegnie tak, jak przebiegało w poprzednich latach. Ale wiceprezydent Łodzi, Tomasz Trela, mówi tak. To może Sejm od razu niech uchwali nowelę znoszącą klasyfikację, albo jeszcze lepiej niech PiS zadekretuje, że każdy uczeń ma maturę bez konieczności zdawania egzaminów i po kłopocie. To nie jest temat do kpin i drwin. I takie słowa nie przystoją. Mówimy o przyszłości młodych ludzi, o budowaniu przyszłych kadr narodu polskiego. My dorośli powinniśmy w tych dniach zdać egzamin z odpowiedzialności. Maturzyści egzamin dojrzałości, czyli wiara, ma odpowiedzialności. Wiara nie tylko wiara, tylko fakty. A właśnie to, żeby maturzysta i jego rodzina, rodzice mieli pewność, że matury się odbędą, w specjalnym trybie nowelizacja prawa oświatowego. Ale i tak teraz, jak mówię, redaktor, ktoś, kto jest nieprzychylny władzy, ktoś, kto jest zastrajkującymi nauczycielami, po prostu chce utrzeć nosa i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i minister Zalewski powie, że nie wyznaczy pani to, co redaktor, te osoby nie będą miały matury. Pani redaktor, czy wyobraża pani sobie taką sytuację, że samorząd, prezydent, wiceprezydent, chociażby którego pani przywołała, złamie prawo? Przecież ustawa, którą przyjmie Sejm, Senat, podpisze prezydent, będzie prawem. Ale na przykład nie znajdzie takiego nauczyciela do klasyfikacji. I złamanie prawa tylko dlatego, żeby młodemu człowiekowi wyrwać rok z życia, bo co się dzieje wtedy z takim maturzystą? Powiedzmy. On musi powtórzyć cały rok nauki, często prywatnych korepetycji, żeby przygotować się na studia i ponownie przeżywać emocje. To jest rok z życia oby młodego człowieka. Oby to by było sytuacji, nieodpowiedzialne. Nie wierzę, że ktoś się na taki krok zdecyduje. Takich, są odpowiedzialni nauczyciele, którzy udowodnili, zawieszając strajk sytuacji, i biorąc wcześniej udział oby takich sytuacji w egzaminach. Oby takich sytuacji nie było, żeby nie trzeba było wtedy szukać innych instrumentów prawnych. Za ustawą głosowało 235 posłów, 219 z Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko było 168 posłów. Kukiz 15 głosował w większości przeciwko tej ustawie. 16 posłów było przeciwnych. Co łączy Prawo i Sprawiedliwość z Kukiz 15? Bo mówi się, że to może być przyszły koalicjant, ewentualnie w wyborach na jesieni. A jak mamy takie głosowanie, to ta perspektywa się... Chciałabym, żeby wszystkie siły polityczne Parlamentu Polskiego łączyła troska o silne państwo polskie, się nie troszczy. O wspieranie polskiej rodziny, każdego z naszych rodaków. Nie chcę oceniać. Proszę pytać o decyzję członków klubu zdziwiła parlamentarnego. Zdziwiła pani ta decyzja? Zdziwiła panią? Kukiz 15 i innych, które głosowały inaczej. Ja wiem jedno. Drużyna Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, rząd Mateusza Morawieckiego to ludzie odpowiedzialni i wiarygodni i skuteczni. Dotrzymujemy danego słowa, zapewniliśmy maturzystów, że egzaminy się odbędą. Tak jak wcześniej gimnazjalistów i ośmioklasistów egzaminy odbyły się, tak teraz matury również będą. To jest nasz obowiązek, nasza powinność względem tych młodych ludzi, ale nas wszystkich łączy też to, żebyśmy uszanowali prawo maturzysty, prawo ucznia. On ma prawo i obowiązek, tak jak prawo i obowiązki mają chociażby prawo do strajku nauczyciele i my to szanujemy. Tak uszanujmy wszyscy prawa i obowiązki ucznia. Obowiązkiem ucznia jest zdać egzamin i uszanujmy, pozwólmy im zdać tak, te egzaminy. A może powinno jak być tak, jak w Niemczech, tam Trybunał Konstytucyjny orzekł, że urzędnicy, w tym nauczyciele, nie mogą strajkować. Pani redaktor, w wolnym, demokratycznym kraju szanujemy decyzje, może każdy z nas może mieć odrębną opinię. Możemy spierać się i spierajmy się. Czasami z takich sporów można wypracować, w wyniku takich sporów można wypracować naprawdę dobre rozwiązania. Tylko nigdy nie powinny być w sporze osób dorosłych dzieci brane na zakładników. Na to nie ma naszej zgody. Szkoła na szóstkę to taki program, który dzisiaj zaproponował przewodniczący ZNP, pan Sławomir Broniarz. I tam jest jeden z takich punktów, żeby zwiększyć nakłady na szkolnictwo do 5%. Czy to jest realne? Ja myślę, że pan Broniarz dobrze by było, żeby sam przeanalizował postulaty, jakie zgłasza od pierwszego dnia protestu. My, nie namawiani przez nikogo, bez protestów zaczęliśmy zwiększać nakłady, jeżeli chodzi o wynagrodzenie nauczycieli. A czy zaproponowaliśmy debatę, żeby rozmawiać o tym, jak zmienić system edukacji, oświaty na właśnie innowacyjny, nowoczesny i satysfakcjonujący zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Siądźmy i rozmawiajmy. Takich rzeczy nie załatwia się przez media. Pan Broniarz ma okazję przedstawić kolejne swoje nowe postulaty jutro w czasie pierwszego okrągłego stołu. Nie pojawi się, wie pani o tym. No, to jest właśnie pytanie, dlaczego? Jeżeli faktycznie nie jest jego celem protest sam w sobie, protest polityczny, tylko dobro ucznia, dobro nauczyciela, zapraszamy. Liczę, że jeszcze zmieni zdanie i jutro będzie brał udział w debacie ogólnonarodowej. Wyraźnie wyraźnie tak, zapowiedział, żeby wypracować najlepsze rozwiązania. Wyraźnie zapowiedział, że w czerwcu on proponuje i Forum Związków Okrągły Ale 10 stół. Kwietnia bodajże potwierdzał, że przy okrągłym stole zasiądzie. Zatem myślę, że mało kto nadąży za tak szybką zmianą decyzji. Teraz dzieci w poniedziałek wrócą do szkół. Na pewno będą miały dużo zaległości, dużo do nadrobienia. Jakie jest stanowisko rządu i Ministerstwa Edukacji Narodowej tutaj? Czy jakieś działania będą podjęte? Czy ten program będzie w jakiś sposób zmieniany? Czy będzie jakoś lżej trzeba będzie podchodzić do tych dzieci? Bo nauczyciele będą teraz po prostu bardzo mocno wymagać od dzieci. Pani redaktor, rząd podejmuje działania wtedy, kiedy jest tryb nagły. Tak jak było w przypadku zagrożenia matur. Jeżeli takie zagrożenie realnie występuje, rząd ma obowiązek skutecznie zadziałać i tak się stało. Tutaj odpowiedzialność nauczycieli za naukę, za to, żeby nadrobić zaległości. Nie wiem, jak to będzie zorganizowane. Zostawmy to kadrze nauczycielskiej, dyrektorom szkoły. Na razie MEN nie ma jakichś szkoły. Państwo, pani redaktor, nie ingeruje na każdym kroku i w każdym obszarze. Ingeruje tylko wtedy, kiedy ma pomóc, a nie zaszkodzić. W przypadku matur zagrożonych takie działanie było wręcz niezbędne. Natomiast tu, gdzie nie ma potrzeby, mamy fachowców od wszystkiego. Mamy w przypadku edukacji nauczycieli i to świetnych nauczycieli. Przecież każdy z nas ma w pamięci swojego nauczyciela, wychowawcę, który był dla nas takim prawdziwym wychowawcą. Uczył nas, edukował, ale wskazywał również, jak dokonywać najwłaściwszych wyborów. Nauczyciele są ludźmi odpowiedzialnymi. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za to, że wcześniej mogły odbyć się egzaminy i teraz za słuszną decyzję. I powierzmy naukę nauczycielom. Oni wiedzą, jak to zrobić. Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj informuje o nowym planie Prawa i Sprawiedliwości. Kluczowy element zwiększenie pensum na zasadach dobrowolności, a także zmiany, jeżeli chodzi o przechodzenie na emeryturę. To będą najbliższe zmiany, które państwo będą chcieli wprowadzić? Zmiany chcemy wypracować wspólnie, dlatego w tak Czyli szerokiej... Czyli nie wyklucza pani, że mogą być takie? W tak szerokiej reprezentacji zaproponowany jest okrągły stół. Po to, żeby wysłuchać wszystkich, przede wszystkim nauczycieli, uczniów, rodziców, ekspertów, ale również samorządowców i polityków i wybrać najlepsze rozwiązania. I pewnie każdy będzie prezentował również nowe kierunki. Jakie będą ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Poczekajmy, my jesteśmy otwarci. U nas nic, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, nie jest wyryte w kamieniu. Wiele rzeczy można zmieniać. My jesteśmy otwarci. Przypomnę, że rząd podejmował każde zaproszenie. Przystępował zawsze do rozmów wtedy, kiedy był zapraszany. Czyli w czerwcu, i tak będziemy czynili również jak będzie dalej. Okrągły stół ZNP, też państwo usiądą. Na razie mamy zaproszenie z naszej strony. Wiele osób przyjęło. Jutro pierwsza debata, potem kolejne debaty. Przecież to nie jest jednorazowe spotkanie. Praca przy tak zwanych podstolikach. Sądzę, że ta liczba osób, która się zgłaszała chociażby wczoraj rano, ponad 1000 osób chciało wziąć udział w debacie, pokazuje, A ile że weźmie? Warto 1000 weźmie? I usiąść. Nie, to przecież mówiliśmy o tym, że będzie reprezentacja różnych grup i tam, gdzie są liczne zgłoszenia, będzie weryfikacja drogą losowania, tak żeby było sprawiedliwie. Czyli ile osób może wziąć udział w tym okrągłym stole? Zainteresowanie jest duże. Szczegóły przedstawi Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale ja uspokajam. To nie będzie pełen stadion, jak próbują niektórzy wprowadzić opinię publiczną w błąd. To będzie reprezentacja osób, która chce wziąć udział i ma coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o polską oświatę. I na koniec, jaka jest przyszłość Anny Zalewskiej w rządzie? To jest decyzja pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pani Anna Zalewska jutro, najbliższa przyszłość, uczestniczy w posiedzeniach Okrągłego Stołu. Mówiła pani minister Joanna Kopcińska, rzecznik rządu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Już od jutra za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz winogrona jasne bezpestkowe 35% taniej, 7,77 za kilogram. I polskie zielone ogórki 42% taniej, 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.